राम। यह प्रवचन परम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 2 जून 1995 शाम लगभग 4 बजे गीता वन ऋषिकेश। राम पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। प्रेम असली किया जाए तो भगवान में प्रेम हो जाए। प्रेम का दर्जा सबसे ऊंचा है। नारायण नारायण नारायण। सुना भाई थी राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 2 जून 1995 को लगभग 4:15 गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो ये व्यवहार की बातें मैं बहुत बार कहता हूँ, अगर बहुतों ने सुनी है। बहुत पुरानी बात है, 50-60 वर्ष की होगा। मैंने बातें कही तो पढ़े लिखे कोई कहने लगेगे स्वामी जी को हम तो सत्संग करने के लिए आए हैं, ये तो बिरानी चेसानी की बात कर रहे हैं, घर की बातें कर रहे हैं। सासू है नंदे बिरानी जेठानी, हम ये थोड़ी, हम तो सत्संग सुनना है। तो भाई हमारे पास ऐसी बातें हैं, सुनाते हैं। ये बातें इतनी कीमती है, आप जो जानो जो नहीं है, इनका संबंध परमात्म तत्व के साथ में, भगवान की प्राप्ति के साथ इनका खास संबंध है। कर्मयोग में भी मैं और मेरे त्याग की बात कही है, भक्ति योग में मैं और मेरे के त्याग की बात कही है, ज्ञान योग में मैं और मेरे की बात कही, त्याग की बात कही है। अरे ये व्यवहार में आप मैं और मेरा का त्याग करो, बड़ा व्यवहार शुद्ध होगा, निर्मल होगा, तब तो ज्ञान हो जाएगा। ये जो दो विभाग कर लेते हैं ये बहुत ही गलती की बात है। ये तो पारमार्थिक बात है, ये तो व्यवहार की बात है। व्यवहार की बात को आदर न देकर परमार्थ की बात है वो कल्याण के लिए, तो व्यवहार में है, व्यवहार ही क्या, व्यवहार में तो सब राग द्वेष हर शोक करना ही पड़ता है, ये तो व्यवहार की बात है। ऐसे दो विभाग कर लेते हैं उनका पतन हो जाता है। जीवन के विभाग नहीं होता है, जिनका ध्येय एक ही होता है, कार्य अलग अलग होते हैं। भोजन के समय सूर्य स्नान भोजन करो, भोजन करो, व्यवहार करो, व्यापार करो, घर में धंधा करो, चीज वस्तु खरीदो, ये क्रियाएं तो अलग अलग, काम अलग अलग हो गए, पर ध्येय अलग अलग नहीं होगा, उद्देश्य एक ही है। जैसे गंगोत्री का जल, सुना है गवा गोमुखी है छोटी ही धारा आती है, वही धारा ये गंगा जी बन करके अगाड़ी इतना बड़ा प्रभाव बढ़ जाता, प्रवाह समुद्र में चलने वाला जहाज इस गंगा जी की धारा में चलता है। गंगा और जमुना और घाघरा और बड़े बड़े बड़ी बड़ी तरह सब मिल जाते हैं गंगा जी में, सब गंगा जी हो जाती है। तो छोटी सी धारा भी दूसरी धाराएं साथ मिलने से बड़ा प्रवाह हो जाता है, और गंगा जी से निकाली हुई नहर बड़ा भाव, वो भी जमीन पर खेतों में फैलने से वही हो जाता है। इस वास्ते सबके सब कार्य परमात्मा की प्राप्ति में होने चाहिए। खाना पीना, बैठना चलना, उठना बैठना, व्यापार रहना देना, सब तो सबके सब एक धारा हो जाएगी, और ये विभाग कर दिया जाए, ये तो परमात्मा की, ये तो व्यवहार की, व्यवहार का झूठ खबर सब कुछ होता ही व्यवहार है, कभी तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। इसका विभाग ही अलग कर दिया, इसमें तो झूठ कपट करो चाहे जैसे करो, जब आ रहे तो ये गलती होती है। आदमी का उद्देश्य एक होता है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति, उसके लिए ये काम करते हैं ना आपस में ग्रस्तों का, इसका बहुत घनिष्ठ संबंध है। आपस में प्रेम कब होता है कि अपने अभिमान का स्वार्थ का त्याग करने से, और प्रेम होने से गृहस्थ सुखी होता है, और खटपट होने से, द्वेष होने से, लड़ाई होने से गृहस्थ महान नरक का घर बन जाता है, कलह हो जाती है, लड़ाई होती है, तो इससे शांति नहीं अशांति होती है, उस घर का अन्न जल दूषित हो जाता है, व्यवहार के दूषित होने से अन्न जल अन्न वो खराब हो जाता है, वायुमंडल खराब हो जाता है, आगे लड़का लड़की होते खराब, फिर गृहस्थ खराब होता ही चला जाता है। हमारे भारतवर्ष की ये चीज नहीं थी, ईसाइयों के लिए ऐसा सुना है कि धर्म का घंटा होता है, उसमें चर्च में जाते हैं, काम करते हैं, धर्म का घंटा, हमारे अधर्म का मिनट भी नहीं है, सब धर्म का ही घंटा, सब धर्म, जन्मना है, मरना है, ब्याह करना है, लेन देन है, व्यापार करना है, नौकरी करना है, दलाली करना है, खेती करना है, गौओं का पालन करना है, पशुओं का पालन करना है, सब ही सब धर्म के साथ देते हूँ, ये धर्म का घंटा नहीं है हमारे, वहां तो एक टकोरा लग जाके अब धर्म का घंटा होगा, हमारे अधर्म का मिनट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है। खाना पीना सोना बैठना भी किस तरह मस्त कर, किस तरह सोए, किस बैठ, किस तरह तो खा भोजन करे, रसोई कैसे बनावे, मकान बनाया जाए उसमें भी किस तरफ कौन से कौन सी चीज रखी जाए, अब प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। घर बनाया जाए, घर में कौन सी चीज कहाँ रखी जाए, कौन सा मकान कहाँ बना जाए, जैसे ये पूर्व में अग्नि कोण है, ये पूर्व के दक्षिण के बीच में, तो रसोई घर इस तरफ होना चाहिए, वर्ण का स्तर है, जल का स्थान स्थिर होना चाहिए। ऐसे घर बनाने में ये वास्तु चीज आएगी, जिसमें घर बना गया बताया गया है इस स्तर होना चाहिए। घर का मालिक कहाँ रहना चाहिए, शोर स्नान का जगह कहाँ होनी चाहिए, बैठने की कैदा कमरा कहाँ होना चाहिए, घर का मालिक कहाँ रहे उसके कहाँ स्थान होना चाहिए। ये स्थान होता है शुभ तो लक्ष्मी प्रकट होती है, निरोगता रहती है। उल्ट पुल्ट करने से घर में रोग रहता है, संताप रहता है, जल रहती है। तो हमारे शास्त्रों की रीति सब चीज अथर्ववेद में सुनते हैं, यही बातें हैं। कैसे करना चाहिए, मकान कैसे बनाना चाहिए, खेती कैसे करनी चाहिए, आदि आदि चीजों का अथर्ववेद में यही वर्णन है, ऐसा सुना है हमने। तो हमारे शास्त्रों में सब व्यवहार की बात, सबका संबंध कल्याण के साथ है। व्याकरण पढ़ो तो व्याकरण का भी संबंध परमात्मा के साथ है। एक शब्द भी अच्छा उच्चारण किया जाता है स्वर्ग लोक के काम दुख भवति, स्वर्ग की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति हो, या ब्रह्म है स्फोट होता है। ऐसी व्याकरण में भी चीज परमात्मा के साथ संबंध है। ऐसा नहीं कि भाषा में बोल भी ऐसी बात है, देव भाषा है, संस्कृत भाषा है, हर एक काम है इसमें सबके साथ संबंध है। बाल बच्चों का, स्त्रियों का, पुरुषों का, कन्याओं का, सबका अलग अलग धर्म, उस धर्म के अनुसार सब चलते हैं। तो आपको बताई हमारे एक बात आई समझ में, गीता की जब टीका लिखने लगे न तब तीसरे अध्याय की बहुत पहले लिख दिया, आगे अध्याय कहीं लिख दिया, दिन लिख दिया, दिन लिख दिया, पीछे तीसरा अध्याय लिखा है। तीसरा अध्याय लिखते समय समझ में आई कि कल्याण के लिए भारतीय जनता कुछ काम करना नहीं पड़ता, जप करो, ध्यान करो, सत्संग करो, पुस्तक पढ़ो, इसकी जरूरत नहीं है। अपनी मर्यादा के अनुसार से चलो, कल्याण हो जाएगा, मुफ्त में कल्याण हो जाएगा, अपनी मर्यादा को ठीक कर चलो। 11वां श्लोक खास, देवान भावयता नहीं ना, ते देवा भावयंतु वह परस्परम भावयंत श्रेय परम अवाप्स्यत, परम श्रेय अवाप्स्यत, परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। वो बर्ताव है हमारा, देवताओं के आप वृद्धि करो, आपकी देवता वृद्धि करे, ऐसे चारों ही वर्णों की शिष्य कर्मणी अभिरता संसिद्धि लगते न रहो। ब्राह्मण अपने कर्मों से, क्षत्रिय अपने, वैश्य अपने, सूर्य अपने कर्मों से परमात्मा की प्राप्ति कर लो। ब्राह्मण के लिए 9 धर्म बताए, क्षत्रिय के लिए 7, वैश्य के लिए 3, शूद्र के लिए 1। ब्राह्मण का 9 धर्म पालने कल्याण होता है, शूद्र का 1 पालने करने से कल्याण हो जाता है। लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने अपने हाथ में कलम थे, पक्षपात रख दिया। पक्षपात रखते तो ब्राह्मण कभी ऊंचा नहीं होते, वरना ना ब्राह्मणों गुरु गुरु नहीं होते। स्वार्थ आदमी का पतन होता है, स्वार्थ की महिमा नहीं होती। कुत्ते होते हैं साथ खेलते हैं, रोटी का टुकड़ा देखते लड़ पड़ते, तो स्वार्थ होने पर आदमी नीचा हो जाता है। अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके सबकी सेवा, सबको सुख पहुंचाओ तो कल्याण हो जाए। तो गृहस्थ में रहते हैं भाई बंधु अपना कल्याण कर सकते हैं, केवल भावना क्या करे कि उनकी सेवा करना है, अपने अपने कर्म के द्वारा सबकी सेवा। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, पूजा सेवा ही नहीं, पूजा करना है। ये बात बताई थी, आज ही बताई थी, एक काम धंधा होता है, एक सेवा होती है, पूजा होती है। काम धंधा तो नौकर भी कर देगा, सेवा नौकर नहीं करेगा। सेवा तो माँ बाप की सेवा करे, पुत्र है अपना पूज्य भावन की सेवा करे, और पूजन तो गुरुजनों को होता है, चंद्र चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, पहला फहराना, ये पूजा। तुम्हारे शास्त्रों में कहा तुम जो काम करो सब पूजा करो, जो ही काम करो भगवान का पूजन करो। पूजन का क्या विषय, जो आपके जिम्मेवारी है। जैसे आप माँ बनी हो तो माँ का काम क्या है कि लड़का लड़की का भगवत रूप से पूजन करना। छोटे बच्चे हैं वो बाल मुकुंद खेल रहे हैं, ये बाल मुकुंद है। माता यशोदा लकड़ी देकर समझाती थी, क्यों है लाला मानता नहीं। तो माँ का काफी है समझे कि लाला है, ये कन्हैया है, ये शरारत करता है तो कन्हैया को ठीक समझना है। तुम्हारे कन्हैया ऐसा करता है, लड़ने लग जाए। कुंती माता ने कहा है कि भीड़ भी यदि भी आपसे भय करती है, भय देने वाला भय भी आपसे भयभीत होता है, इससे तो मन अगर रोने लग जाए, आंसू रोने लग जाए। मैया मारेगी मैया मारे पूतना को तो थरतूस पूतना मारी। वो माँ बनकर कहा लाला को मैं चूंगा जर दी कर। चूंगते ही वो अब दूध का जहर था लगा हुआ हृदय में, प्रेम जब दूध आवे तो खेचा भगवान ने, तो दूध तो था नहीं तो प्राण खींचे। घबराई अरे छोड़ छोड़ छोड़, अब छोड़ेंगे नहीं, मरने के बाद भी छोड़े क्या। माँ बन गई मुंडे में थन दे दिया, माँ बन गई अब छोड़ूंगे नहीं। तो मुक्ति तो पूतना को दे दी, अब यशोदा को क्या देंगे। जो प्यार से दूध पिलाती है, खिलाती है, प्यार करती है, करने के गुण गाती है, गिलोरा करती है तो वो काम करती है, तो भगवान के गुण लीला गा रही है, मस्त हो रही है, तो उस माँ को क्या देंगे। तो क्या क्या अपने आप को दे दिया, अब माँ खुशी है, जैसे बंद है छोड़े जो कुछ भी। मुक्ति देने वाले खुद वशीभूत हो गए माँ के। तो ऐसा ये गृहस्थाश्रम है, गृहस्थाश्रम में रहते हुए मुक्ति बहुत सरलता से हो जाती है, सुगमता से हो जाती है। सहना पड़ता है भाई, मैंने संतों की बातें सुनी है, साधुओं की बातें सुनी कि साधु बड़े कमजोर होते हैं, इनमें सहन शक्ति नहीं होती, जहाँ खटपट होती है इन्हें कमजोर चलती है। गृहस्थी कहाँ जाए बेचारे, खटपट हो जाए कुछ वही करना पड़ता है, तो इनका साधन तेज होता है। साधुओं का तेज साधन होता है ना, वो कमजोर होता है, अलग अलग होता है, या तो एकांत नहीं है तो ये अच्छा नहीं है, मन नहीं लगता है। और गृहस्थाश्रम में रहते हुए साधन करे वे एकांत में बहुत सारा बढ़िया होता है, और सब व्यवहार में व्यवहार करते हुए साधन कर लेते, व्यवहार में परमार्थ। गीता ने व्यवहार में परमार्थ कला सिखाई है, युद्ध में ज्ञान सिखाया, युद्ध से कल्याण हो जाए, कितनी विचित्र बात। दिन भर मनुष्यों को बड़ा काटना पड़े उसे कल्याण हो जाए, सुख दुख सभी कृपा लाभ लाभ जया जय तथो युद्धा युद्ध नैवम पापम ऐसा देते सांख्य। ये कल्याण की बात सांख्य योग में कही रही, योग में सुनो, ये कल्याण की बात है, उद्धार की बात है। उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना, और संसार के साथ बर्ताव प्रेम का, उदारता का, हित का बर्ताव करना। पर हित बस दिन के मन माहे, तिनको जग दुर्लभ कस नाही। एक एक भाई एक एक बहन घर में रहना, अगर काम करता तो मैं करूं, आराम सबको मिले, सबको आराम हो, सबको सुख हो और सेवा करने पर दूसरे के मैं करूँ तो सेवा कम हो जाएगी, आदमी ज्यादा हो जाएंगे। आज काम ज्यादा होता है तो घर वालों से होता नहीं तो नौकर रखते हैं, नौकर रखकर काम करा दे कंधा ज्यादा धंधा क्या कर, नौकर रखते हैं। अगर नौकर रहते हैं वे समझे भैया हम तो नौकर हैं, आप समझते फूल जाते हो हमारे नौकर काम करते हैं। इज्जत किसकी हुई जो नौकर रहते अपने घर का, वे साधु थोड़े है, जो नौकर रहते साधु सन्यासी है, वे भी गृहस्थ है, तो वे अपने गृहस्थ का काम भी करे आप गृहस्थ का भी काम कर जाए। आप कैसे है हमारी मारवाड़ी शब्द है, आप ऐसे पड़गोड़ हो जो घर का काम ही नहीं कर सकते, बड़े कहलाते हो हम बड़े हैं शहीदों को छोटे तुम्हारे से दूने बड़े हैं, दूने अपने घर का काम भी करे तुम्हारे घर का काम कर जाए पैसे ले जाए, यार आप इतने पड़गोड़ हो जो घर का काम ही नहीं कर सके तो नौकर रहना पड़े। मन में समझते हैं हम बड़े हुए, बड़े हुए छोटे हुए बताओ। तो अपना अपना काम ठीक तरह से करे वही बड़े होते हैं, दूसरा काम करे उसे बड़े तो वे कहलाते भी हम तो बैठे हैं काम करेंगे, हम काम नहीं करेंगे हम नौकर काम करता है। सेठ भी देखता है कि इस घर में हम कन्या देवे तो घर की घर रसोई खुद स्त्रियां बनाती है, हम क्या कन्या दे, अरे कन्या उसी घर देनी चाहिए जिसमें घर से काम करती है, नहीं तो वो ब्राह्मण बनाएगा चकमा देगा। मैं बताता हूँ आप सबको काम सीखना चाहिए, रसोई कैसे बनती है, कितने सब पक्की कच्ची रसोई बनाने का सब बच्चियों को सिखाओ, छोटी छोटी कन्या है उनको काम सिखाओ, सब काम कर सके। चित्रकूट में भगवान राम जी रहते थे तो वहां एक वेदिका बनाई, चबूतरा बनाया, जिस ऋषि मुनि संत आकर बिराजते थे, भगवत चर्चा शास्त्रों की चर्चा करते थे, तो उसमें लिखा है श्री निज पान सरोज सुहाई, सीता ने गार दीप करके उसको तैयार किया। अब गार दीप कम सीता जी को पड़ता था, महाराज जनक की तो प्यारी पुत्री बड़ी लाडली बेची, और यहाँ पर दीप बात नहीं कारण कहूं, कौशल्या कितना प्यार करती थी कितना स्नेह करती थी, बेदने थोड़ा दिए तो ठीक कर दी थी, दीप बात नहीं कोई काम नहीं किया, और सब जाग होते मखमल के गद्दे सिय न दी न पग अवनी कठोरा, कठोर अवनी पर पग दे दिया सीता, इतना लाड प्यार पड़ी हुई गाढ़ नहीं बनाता था यार, तभी तो गाढ़ कैसे नहीं पी सीधे से पानी सरोज सुहाई अपने हाथों से गाढ़ दी पेशाब कर दिया। अरे वह जब तुलसी आदि के पेड़ ले गए पौधे लगाए, कहीं लखन लखन लाल जी लगाए कहीं सीता जी लगा, कहीं पानों को पौधा देना पौधे लगाना, अब खेती का काम खेती को क्या पता क्या होता है, वे सब जानते थे। सीता जी यही बात जानती नहीं है, जंगल में लवकुश हुए तो उन्होंने युद्ध सिखाया, बाण सिखाते बाण बताया, लो बेटा यू चलाओ लो ऐसे बाण चलाओ ले, तो लवकुश तो बाप भी सीता जी, माँ भी सीता जी, गुरु जी भी सीता जी, बस सीता जी है सब माँ, माँ ही हुई बाप ही हुई गुरु जी हुई, तभी विद्या सिखाई, तो वो जानते थे तब सिखाई मन जान सिखा दी। तो बहनों माताओं को सब काम सीखना चाहिए, सज्जनों को भाइयों को भी सब काम सीखना चाहिए, अभिमान नहीं, नौकर रखो किस लिए कि उनके जीव का चले, इस बार जो अपने पैसा है तो नौकर रखो जिससे उसका घर खर्चा चले, हमारे लिए जरूरत नहीं है, हम तो अपने काम अपने हाथों से करें, तो बड़े वो ये जो हाथों में सब काम करो, तो गृहस्थ में रहते हुए काम धंधा करो, सुसाई में झाड़ू देना है, बर्तन भरना है, रसोई बनाना है, कातना है, पिरोना है, गूंथना है, ये सब बातें सीखनी चाहिए। छोटी छोटी बच्चियों को सिखाओ, ये बड़े उत्साह से सीखती है। मणिया होते छोटे छोटे मणिया होते हैं, पत्थर के होते हैं मणिया, बनावटी मोती भी होते हैं कि रंग रंगीले मणिया होते हैं, उनको पिरोते हैं तो उनके पिरो करके सीढ़ियां होती है, सीढ़ सीढ़ छोटी छोटी सीढ़ा करते हैं, वह सीढ़ पुरो है। जैसे महाराज कंठ में बांधने का बनाते हैं, क्या कहते हैं, जंजीरा, तो जंजीरा बनाती है। ऐसे पुराना चाहिए इतनी कैसे कोर से रंग का पड़ जाए, ऐसे कोर से रंग का दो बना करके कोर से रंग का, फिर अगर बड़े कोर से रंग का ऐसे बनाकर सीढ़ा को कैसा सुंदर गजा बनाती है, कंठला ऐसे बनाती है। तो बालकपन में सीखती है, बालकपन में बच्चे सीखती है, बालकपन में शिक्षा मिलती है। ये छोरियों का गीत मैंने सुने, बालक में मैं भी खेलता था तो छोरियों के गीत गाती थी, छोरियां गीत मेरे को याद है, सीख लेता उस मगर जाऊ माए उड़िया का चढ़ाऊ माँ छोल थमकाऊ माँ वीरे ने जीमाऊ माँ वीरो मारो भाई माँ मैं वीरे रिबाई माँ वीरे मन चोंदड़ी ओढ़ाई माँ मैंने वीरे धोतियो फेरा भाई घेरे पधार लड़ेगा, पिताजी लड़ेगा, भाई देगा गाल, तू बार कैसे फिरती है बचपन में भाई लड़ेगा। हाँ जब पिता देगा गाल, भाई जी देगा पधार, भाई तू घरे पधार, तो सर घूमती फिरे वे मालिक बने नहीं भाई यार पुरानी पुरानी माइया ने मैं सुनी है। आज तो महाराज वो कहे तो लोग नाराज हो जाए कि सोरी उगाड़े माथे कैसे फिरती है, तारे कीड़ा उगाड़े माथे फिरे। आज उगाड़े माथे सब बताओ, शेर जी कहते थे कि अब लाकस भूषण भूरी सुधा, राम जी ने कुशल महाराज ने लिखा कि कलयुग में अब लाकस भूषण, अबलाओं के केशों का गहना होगा। अब केशों का गहना शेर जी कहते हमारे समझ में नहीं आता, जो कंठला बनाएंगे, गुजरी बनाएंगे, कड़ी बनाएंगे, नेवरी बनाएंगे, क्या बनाएंगे भाई, कंठ लो गहना, कंठ गया तो उगाड़ा केश कर दिया, उसे गहना हो गया, केड़ उगाड़ा गहना हो गया। श्रृंगार बोरिया रहता था सोने का, वह जो खिला हुआ लोहरा सोना रहता जी, क्या सभ्यता है, कलयुग महाराज की लीला है। चीड़ चूड़ा मणि उतार, सीता जी ने चूड़ा मणि दी, राम जी ने तो मुद्रिका भेजी, सीता जी ने चूड़ा मणि, आज के चूड़ा मणि क्या कहते हैं कि सीता जी ने केशों में से निकाल करके चूड़ा मणि जी ने पत्ता ही होने के समय क्या होती है, अरे बोर होता है बोरिया बोरिया छोरी छोरिया राखड़ी बांधती राखड़ी करते तो बोरिया कुमारी छोरिया अब राखड़ी क्या बने बोरिया क्या समझे मैं आजकल छोरे पूछे तो बोरी उठाई बोरी क्या बने चलिए हनुमान जी का है वो हनुमान जी का हाँ सरासर तो सालासर गए तो पैसे एक गांव में मेरे को बुलाया बैखा करेंगे तो छोरियां आई गई, मैंने कहा भाई आज तो मैंने सीता जी याद आवे, छोरियों ने कहा सीता माता की याद आवे, बो यार होगी छोरियों मारे सीता माता की याद आ गई वो चूड़ा मणि उतार दिए रघुनाथ जी का दादा का मतलब तुम कम रहो, तुम्हारा मेरा शरीर पर तुरा सर हाथ है, तुम सुरक्षित हो, घबराओ मत। वो कहते महाराज आपके चरणों में ही हमारा तो मस्तक है, ऐसी बात थी। अब चूड़ा में तो उतार कभी जीना, आज के अच्छा अच्छा गांव में खेलने वाले सिनेमा बनाने वालों को पता ही नहीं चूड़ा मणि के लिए कैसो में से मणि उतरी कैसो ने पीतर से ऐसा पता ही नहीं, होश नहीं है, समझते ही नहीं। तो हमारी कितनी शुद्ध संस्कृति है, कितनी निर्मल संस्कृति है, कितनी सुंदर संस्कृति है। आज निर्लजता को पोषण दिया जाता है, हमारे साथ बोला सलल सैलजा गणिका नष्टा निर्लजा तो कुलंगना, निर्लजा अगर हो जाए तो नष्ट हो गई, सलज्जा गणिका नष्टा बेशा लाज करे तो नष्ट हो जाती है, कुलंगना निर्लज नष्ट हो जाती है। आज निर्लजता जिसमें ये परिवार नहीं, इतनी शर्म नष्ट हो गई है, लज्जा नष्ट हो गई, शर्म थी बोलने में चलने में देखने में कैसे शब्द बोला जाए, ऐसे शर्म आती थी, शर्म न रही। अपने देवी संपत्ति में है लज्जा, अब हे में सत्य सभी सुंदरी ज्ञान योग दानंद तपस्या शांति दया भूते मार दो नाम लज्जा देवी संपत्ति है। आज देवी संपत्ति लवन हो गई तो मैं कहता हूँ बच्चियों को अच्छी बातें सिखाओ, नहीं तो लड़कियों को क्या पता। लड़के भी पढ़ते हैं तो विदेशियों की कहानी तो समझते हैं पर अपने देश का इतिहास जानते ही नहीं, समझा ही नहीं जाता। एक पाशाह ने पूछा कि सीता जी क्या लगती है, राम जी की बहन थी, पता ही नहीं। बेचारो विषय पढ़ाए क्या जाने, और बातें पढ़ाते अपनी संस्कृति पढ़ाते ही नहीं। तो बहन माताओं आप लोगों ने धर्म रखा है, माताओं के हृदय में आस्तिकता होती है। आप अपने घर रहते हो और आपके स्त्री आई है बाहर से दूसरे घर से, वो कहती है तुम्हारे पिता का दिन आता है, जाओ ब्राह्मण को निमंत्रण दो कल श्राद्ध है, आपको अपने बाप की तिथि याद ही नहीं है, या दूसरे गए जन्मे उसको याद है, क्योंकि धार्मिक भावना है। सत्संग में जाओ कहीं जाओ तो इनके आश्रम का ज्यादा मिलेगा, काटी ना हो तो इनका ज्यादा मिलेगा, आप उसमें प्रेम का बर्ताव हो कितनी बढ़िया चीज है। एक एक का आदर करो, एक एक का सम्मान करो, एक एक की प्रशंसा करो। ये नहीं सहती है जिसे लड़ाई हो जाती है, पांच साधु तो भाई भेड़ा कैसा लागे प्यारा, ये जे बाया लो हुकुम ले दो कर दे न्यारा न्यारा, लड़ाई में खल खर्च हो जाए आपस में। तो बहनो ऐसी नहीं बेचते हैं, अपन इज्जत रखाओ, आप माँ हो माँ, आज माँ बने से बने माँ नहीं बने, बोलो भोग्य बनती है माँ नहीं बनती। हम जब पूछते नहीं उसे मातृशक्ति का गोरतन अपमान, मातृशक्ति मातृशक्ति है, कन्या को गर्भ से गिरा दो वो कन्या, आप वो छोटी बच्ची देखती है वो माँ है, वो ये बहनार ये भाई सब माँ की गोद में आए हैं, जन्म माँ ने दिया है, माँ ने जितने स्त्री पुरुष है सबकी माँ है, सब माँ के बेटा बेटी है, उस माँ का निरादर करते हैं गर्भ भी गिरा देते हैं। अब माँ का निरादर करे बड़ा भारी अपमान है, बड़ा भारी अपमान, बड़ी भारी हत्या, बड़ा भारी पाप, मातृ माँ बाप का नाश करे, बहन का स्त्री का नाश करे, स्त्री बालक बध किए, स्त्री का वध बालक का वध करना बड़ा भारी पाप, तो माँ शक्ति का ही नाश कर देगा और उसको सभ्यता। फिर ये बड़े जोर से गए हमने करा तुम करा, बहन हो आप माँ हो, माँ पूजनीय माँ आदरणीय माँ, बहनों की भाइयों की सबकी माँ आप, आपसे हम पैदा हुए, आपके दूध से हम पले हैं, आप गोद में रहे हैं। बोलना नहीं आता, खाना पीना नहीं आता, चलना नहीं आता, माँ सिखाती है। बोलना माँ सिखाती है, खाना भोजन करना नहीं आता, वो देकर सहारा को बैठाती है, तो बैठना आता, अंगुली पकड़ कर यूं चलाती है। सबसे पहला गुरु माँ माना गया, आदिम गुरु माँ, सबसे पहला गुरु माँ। इस वास्ते बोलते हैं तुम्हारी मातृभाषा क्या, तो भाषा माँ ने सिखाई ना, तुम्हारी मातृभाषा क्या, तुम्हारा दूध क्या है, दूध पूछते, दूध किसका पिया है, ब्राह्मणी का पिया है, छत्री का पिया है, तू दूध। माँ ने क्या भाषा सिखाई, माँ की भाषा सीखते हुए हमारा पहला गुरु माँ है। माँ जिसके गुरु होती है वो हमारा बड़ा तेज संत होता है। मंदाल साथी अपने बच्चों को सिखाती थी, संत बन जाते थे। शुद्धो से बुद्धो से निरंजन से संसार माया परिवर्तित संसार स्वप्नम तेज मोह निद्रा मंदाल सा वाक्य वास पुत्रम। मंदाल सा के मन में विचार था कि मेरा दूध पी करके गधी का दूध पिएगा, कुत्ती का दूध पिएगा। अब गधा जन्म गधी का ही दूध पिए, कुत्ता जन्म कुत्ती का ही पिए, और किसका पिए, तो मेरा दूध क्या पिए, गधी कुत्ता के पिए। संत बन गए। माता कुंती को भी इतना था अभिमान, इधर हम क्षत्रिय सूदे तस्य कार्य मागत। भगवान राम जो संधि का प्रस्ताव ले कौरवों को यहाँ गए, तो माता कुंती विदुर जी की यहाँ रहती थी। विदुर जी महाराज देवर थे और ऐसे आदर करते, माँ की तरह आदर करते, माँ की तरह पूजते, देवर सब ऐसे करते। लक्ष्मण जी महाराज भी सीता जी को माँ कैसे बोलते थे, तो देवर पुत्र की तरह होता है। तो गोपाल निकला उस जगह, भगवान गए मिलने गए, माँ तुम क्या कहते हो बुआ जी, कृपा करने का बुआ थे, जो बेटा वो कह देना, ये तो धनंजय वाच्य है, ऐसे अर्जुन को कह देना। और नित्योद्युक्तो विकोदर, वो नित्र कमक से तैयार रहता है भीम से, उससे भी कहता है तदर्थं क्षत्रिया सुनते तस्य, जिस दिन के लिए वीर क्षत्राणी पुत्र पैदा करती है तस्य कालो ही मांग, तो उसका समय आएगा बेटा, युधिष्ठिर को मारो। युधिष्ठिर महाराज युद्ध करना नहीं चाहते थे, तेरे व्यास ने आकर कह दिया कि युधिष्ठिर तेरे को निमित्त बना करके युद्ध होगा, क्षत्रियों का नाश हो जाएगा, बड़ा भारी नष्ट नाश होगा क्षत्रियों का, महाराज मैं युद्ध करूंगा ही, वनवास तैयार, जंगल में तैयार, पर युद्ध नहीं करूंगा। माँ कुंती ने कह दिया गई, इधर दिन क्षत्रिय सुनते तस्वीर, एक समय बेटा युद्ध करो। तुम माता कुंती ने क्यों कह दिया, माता कुंती बड़ी सहिष्णु थी, मेरा विपदा संतु न शत, विपत्ति मांगी विपत्ति, किसी के है हिम्मत जो वरदान मांगे विपत्ति दो दुख दो, सुनो माता कुंती ने ऐसी, तो उसने जिद के लिए क्यों कहा। कुंती को दो बात सही नहीं हुई, प्यारी पुत्र वधु द्रौपदी सभा ने उसको नग्न करना चाहा कि भाई भाई लड़ो, सब कुछ करो, तुम्हारी हमारी कुल वधु द्रौपदी जिसको नग्न करना चाहते हो, इन दुष्टों का नाश होना चाहिए, और एक कन्हैया को कैद करना चाहा, आगे कैद में आगे शांकर बात करिए। ये दो बातें सही गई, माता कुंती से नहीं सही गई, इन नृसंग ना सुनो, अब बेटा करो जब मरो इनको, ये जीने लायक नहीं है। ऐसी माँ है, कितनी विचित्र बात है, कैसी माँ कुंती माता कहती है। एक विदुला नाम की माता हुई है, संजय की माँ, वो युद्ध आया तो घर में आ गया, तुम जा युद्ध कर, भारत बहुत बड़ी सेना है, तो तू बैठ, मैं जाऊं युद्ध करने को। विजय घर आया ये बात आई थी हमारी कितनी शूरवीरता उनके भीतर। हनुमान जी महाराज गए माता कुंती गिर गए अंजना के नमस्कार किया माँ नाराज हो गई मेरे हनुमान तेरे रहते राम जी को युद्ध करना पड़ा रावण से तू क्या बात है मेरा दूध भी आते हैं देख मेरा दूध कैसा है ऐसे पत्थर फोड़ दिया मैंने दूध की धारा से पत्थर फोड़ दिया ऐसे दूध देने दिया है ये माँ मैं क्या करूँ मैंने हुक्म नहीं दिया ये तो त्रिकोटाचल पर्वत जगह लंका पीछे है उठा ला याद कर दू क्यों जाना पड़े मैंने कहा माँ मैं क्या करूँ भगवान राम जी ने कहा मैंने तो खबर लाने की बोली मैं रावण सहस्त्र में हजार रावण मेरे सामने नहीं टिक सो रहा तो माता अंजना के कितना विश्वास था कितना विश्वास था तो मेरा दूध भी आया राम जी को लड़ाई करनी पड़ी कैसी कैसी माताएं हुई कितनी पूजनीय माताएं हुई ऐसा ऐसा उनके जैसे भाव था मेरा वीर क्षत्राणी होती थी दासी को भी दूध नहीं पिला देगी दूध मेरा ही पिएगा बच्चा आज गधियों के दूध का पाउडर आता है वो दूध पिलाया जाता है बच्चों को माँ दूध नहीं पिलाती कहते हमारी जवानी नष्ट हो जाएगी तो जवानी क्या करो आग लगाओगी माँ के लिए बेटे के लिए भी माँ नहीं तो किस के लिए हो आज तो बेटा नहीं होगा कैसी उल्टी जीत आई है मेरा माताओं के पुत्र से ही माता की इज्जत है माता नहीं बने तो क्या इज्जत है उनकी भोगिया बनती है उसे तो बेचती है फजीती है बहना माताओं आप आदर नहीं आओ माँ हजार गुना अधिक पिता से माँ का दर्जा होता है तो आप अपने दर्जे को अपने को संभालो आप कौन हो भारतवर्ष की हो संतुल सुनियो भारत नारी क्या हो गई दशा तुम्हारी भीष्म अर्जुन भीमसेन से जोधा तुम न जाए थे और राम भरत लक्ष्मण से तुमने तुमने तो गोद खिलाए थे वीर मदार पूज कर तुमने पैदा किए है मदारी क्या हो गई दशा तुम्हारी तुम सुनियो भारत नारी क्या हो गई दशा तुम्हारी आप माता हो आपका दर्जा बड़ा ऊंचा है श्रेष्ठ है मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम शरीर के लिए माँ का समान कोई नहीं है न गुरु है न पिता है न भाई है न संबंधी है न कुटुंबी है न मित्र है कोई नहीं तो वो माता होगा माता पर हो आपका श्रेष्ठ दर्जा हो जाए ऊंचा दर्जा हो जाए आज माता बनने से रीति होगी साथ ही अब क्या बनोगे आप माँ नहीं बनोगी क्या बनोगी बहुत तुच्छता हो जाएगी बहनों माताओं आपका दर्जा मानता तो घर में रहती हुई पति प्रथा होती है उसको बताया भोजन के समय माँ की तरह होती है रात में रंभा की तरह होती है और काम करने में दासी की तरह होती है सलाह देने में मित्र की तरह होती है वो पति प्रथा होती है कितनी सलाह देती है सब काम करती है सब तरह से पति की सेवा करती है पति प्रथा होती है आज क्या समझे बेचारे आज के लोग समझते ही नहीं बहनों माताओं का कितना ऊंचा दर्जा है कहते हैं हम मातृशक्ति हम तो महिला को ऊंचा बढ़ाते हैं तिरस्कार करते हैं नौकरी करो जगह जगह ठोकर खाओ जगह जगह दूसरी बहनों माता नौकरी नहीं कर सकती इनका हृदय कोमल होता है भगवान ने कोमल हृदय दिया कोमल तारना नहीं सर सकते संतान का पालन कैसे करे अगर हृदय कठोर हो तो इस वास्ते हृदय बड़ा कोमल होता है बहनों माताओं का तो ये घर में रहती हुई महारानी है घर की मालिक है सब्जी माँ है वो इतना तो गृहस्थ में रहते हुए खास गृहस्थ में जो चीज है तो स्त्री है ही, यही गृहस्थ में बांधने वाली है। अब गृहस्थ में अगर ये नहीं है तो कागज रहेगा, हम साधु के 15-20 रहते हैं मकान में, पर हमारे घर नहीं कहते कोई, तो साधु के घरे चलो, मठ कहते हैं, राम द्वारा कहते हैं, ठाकुर द्वारा कहते हैं, स्थल कहते हैं, ऐसे नाम है, घर कोई नहीं साधु का घर, तो कमी क्या है, स्त्री नहीं है, ऐसी उस घर हो जाए, वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो घर ना हो जाए, न गृह गृह गृहणी क्या उचित है, घर का नाम घर नहीं है, साड़ी खदे नथ खदे थे घर में चाहिए, घर में ये घर है आपका गृहस्थ, घर केवल स्त्रियों के काम से है, स्त्री अगर नहीं हो तो क्या घर हुआ, अगर बाल बूचे खेलने नहीं है तो घर क्या हुआ, साधन तो भले हुआ, गृह भूषण के घर का कहना है, बाल बच्चे खेलते हैं छोटा बड़ा खेलते हैं तो घर का एक गहना है, जैसे शरीर में गहना हो, जिससे से बूढ़ी बड़ी माताओं से मैंने सुना है बहू चली गई पीहर तो हमारे घर तो सूना हो गया, छोरा छोरी तो गई नहीं घर पर, सुनी तो सूना हो गया, छोरा छोरी दौड़ता करता रहे तो घर बड़ा सुंदर लगता है बालकों से, अब बालकों से रही तुझे हो तो तू क्या घर है तुम्हारा, साहा सलाहकार धन गर्दिता सानंद कल्याण गृहानी ना, जिनमें श्राद्ध होता है वो है, ऐसे घर होते थे आपके, आपस में प्रेम रहता था, एक एक को देख करके खुश होते थे, माता के दर्शन हो जाए महाराज कितना आनंद होता था, माँ माँ आ गया भाई, माँ सबसे श्रेष्ठ, माँ का दर्जा ऊंचा, माँ के चरणों में पड़ती, माँ के चरणों का चरणामृत लेते, शेर जी श्री जयदाल जी कहते थे हमारी दादी माँ थी घाट पर बैठी थी बूढ़ी, पिताजी परिक्रमा करके नमस्कार करते थे, शेर जी श्री जयदाल जी के पिताजी थे खूबचंद जी, ये दादी माँ का नमस्कार करते, बाघ जाते नमस्कार माँ से आगे लेकर जाते, इतने भगत थे जिनके बेटा जयदाल जी हुए, ऐसी बात की भगत तो ऐसे श्रेष्ठ हुए थे, कुंती माता श्रेष्ठ ना युधिष्ठिर मा जी माँ पढ़ी, तो युधिष्ठिर माँ कोई मामूली को पढ़ाएंगे क्या, वे धर्मराज है स्वतंत्र है, तो माँ बढ़ने के तो कुंती माता ही थी, तो कुंती माता ही बोली खेले धर्मराज युधिष्ठिर, माँ का वचन चाहा नहीं उसने, भूल से कह दिया, वे स्वयंवर में द्रौपदी को जीत कर लाए, तो माँ आज हम भिक्षा में बड़ी चीज लाए हैं कि बेटा 500 ले लो, रसोई बना रही थी माँ, तो बस सुना कर रही थी, एक राजा की कन्या को जीत कर लाए है स्वयंवर में, तो मेरी बात कैसे सची होगी, तेरी बात पूरी करेंगे, हम तो माँ का पतन भूल से निकला हुआ भी पालन करेंगे, कितनी भी सच्ची बात, शेर जी ने कहा था कि अगर द्रुपद मना कर देते तो बुद्ध को मार कर ही ब्याह करते, 500 तो ब्याह करते, माँ का वजह नहीं चलते, कितनी विचित्र बात है, भूल से माँ के मुंह निकल गया, 500 ब्याह किया, युद्ध से कहा मतलब 500 ब्याह करेंगे, द्रुपद ने कहा मेरी छोरी है बड़ी सुंदर स्वास्थ्य बन चलाती हो, तो झगड़ा प्याज मेरे प्यार से प्रकट हो गई, तू क्या कहता है, धर्म से धर्मराज खुद है ये वो सुंदरता देर कहते हैं, इसका साफ है, इसको वरदान है, इस वास्ते इस पांच पति और पांच पांच नहीं है, मार्कंडेय पुराण में साफ लिखा है, 500 एक ही पांच रूप में प्रकट हुए, पांच पांडव एक ही थे 500, तो इस तरह की माताओं में कितनी विलक्षणता थी हमारी, तो घर में स्त्री है वही घर है, ये घर की मालिक है, महारानी है, ये मालकिन है, सब माँ का सना देते हैं, सास है ससुर है देवर है जेठ है जीरानी है नंदा है सब सहारा माँ का लेते हैं, वो आते सब बड़े बड़े आदमी, मेरे को बड़े अवसर मिले सज्जन वो कहते मैं तो जाते ही जूती कहीं छोड़ दी, कोई कपड़ा कहीं उतार दिया, वो सब दिया उतार दिया। हमारी स्त्री संभाल कर सब रखती है, ठीक तरह से धूप और साफ रखती है। जब हम तो बस बैठे रहते हैं, सब सेवा करती है। एक सदन मेरे हुए कहते मेरी भतीजी भाई की कन्या सब काम करती है। वो बड़ी शांत हो गए, जो रोने लग गए, मेरी बेटी चली गई, मेरे छोटे भाई की बेटी थी, कितना प्यार करती थी, कितना स्नेह करती थी। एक पद्म पंजाबी सज्जन आए थे, बड़ नीचे सत्संग हो रहा था, तो उनको बड़ा दुख था, किसका मेरी कन्या थी ब्याह दी गई और कन्या पर स्नेह ज्यादा था, वो मर गई, तो बात करते करते रो पड़ते थे। मेरी वो आप सत्संग रहो खुद रहे, ऐसा स्नेह होता है माँ बाप का। एक लड़की क्या गई विदेश पढ़ने गई, वहाँ ब्याह कर लिया, वो मेरे को मिले रोने लग गए कि मेरा विचार था कि मैं ऐसा कन्यादान करूंगा, ब्याह करूंगा, ऐसा करूंगा, पर क्या करूंगा, वो वन कर गई अपना कर लिया। तो बहनों माता हो, माता पिता की प्रसन्नता लो, माँ बाप की सेवा करो, उनकी प्रसन्नता से लोक और परलोक सब सिद्ध हो जाते हैं, परमात्मा खुश हो जाते हैं। जो माँ बाप का नहीं होता, राम जी उसका विश्वास नहीं करते, कभी माँ बाप का ही नहीं, मेरा क्या विश्वास करे इसका, गुरुजन विश्वास नहीं करते। माँ बाप का भक्त होता है, भगवान विश्वास करते हैं। इस बात से घर में रहते हुए माँ बाप का आदर करो, बहनों का आदर करो, विश्वास नहीं है ये। जैसे ब्राह्मण दान पात्र होते हैं, ऐसे अपने घर की कन्या, अपनी बहन, अपनी बुआ, ये सुवासनी है, इनकी सेवा करो, इनकी प्रसन्नता लो, प्रसन्नता से हमारा सब काम ठीक होगा। ये ब्राह्मण की तरह मानी गई है, इनकी सदा सेवा करो। कन्या का तिरस्कार करते हो, गर्भ गिरा करके अपमान करते हो, आप तो करते हम ठीक है, नारी जाति आप होकर नारी जाति का अपमान करती हो, खुद अपने पैरों कुल्हाड़ी मारती हो। माता बहनों ऐसा न करो, अपने पालन करो बाल बच्चों का, पक्षपात मत करो। छोरा होता है तो खुशी मनाते हैं, माँ जी को माँ जी आपके क्या बालक हुआ है, तो लड़की जन्म है तो क्या भटवायो भटको, तो माँ थी रोया क्या, ये तो भटो सही भटो यहाँ, पर वो याद ही नहीं अपने को। लड़को आया तो राजी होगा, लड़का आयो लड़की आएगी भटो कितना तिरस्कार थी कन्या का, कन्या का तिरस्कार भटको। कन्या वंश बढ़ाने वाली चीज है महाराज, कन्या का आदर दो कुलों का आदर होता है, लड़का सपूत होता है तो एक कुल का आदर होता है, बहु उसे दो कुल का आदर करती है। महाराजा जनक ने क्या कहा, सीता जी जाकर पैरों पड़ती है, हाथ लगा हृदय लगा दे बेटा, पुत्री पवित्र किया कुल दो, बेटी तेरे दोनों कुल पवित्र करे, हमारा कुल और दस दिए कुल, पुत्री पवित्र किए कुल दो, दो कुल को पवित्र करती है, अरे कल का लगा दी दो कुल को लगा देती है। बोलो भलाई पहले रहे नीचाई नीच, सुधार सही अमरता तो घर सराइये मीच, तो भले भलाई बुराई होती है। तो माता बहनों आपका खास हालत है गृहस्थ में, गृहस्थ संबंध आपका यह खास, तो आप क्षमा रोको, बहुत सह लेती है महाराज, इनका सहने की शक्ति विचित्र है। स्त्री जाति में सेवा करने की शक्ति है, सहने की शक्ति है, साधुओं में नहीं है वो, गृहस्थों में, कितनी विचित्र बात है। माताओं से घर बना हुआ रहता है, घर सब माताओं से है, नहीं तो बिखर जाए सब अलग अलग हो जाए। इस वास्ते आप लोग अच्छी शिक्षा दो और सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो। आप उसमें प्रेम कैसे रहे, उस प्रेम रहने के लिए रोजाना बड़ों के चरणों में नमस्कार करो, ये आपस में प्रेम करने का एक बड़ा सुंदर और सरल उपाय है, श्रेष्ठ उपाय है। अपनी सास है, अपनी जेठानी है, अपनी बड़ी ननद है, जिनका दर्जा बड़ा, उनको रोजाना पगा पड़ो, सुबह शाम दोनों भक्त नमस्कार करें। नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म में आवा दौड़ बेटा, बोलो पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए तो बड़ों का आदर करो, चरणों में बोलो तो आपस में खटपट नहीं होगी, खटपट हो तो मिट जाएगी। सुबह ही प्रणाम करे, शाम को प्रणाम करे तो आपस में प्रेम बढ़ता है। ऐसे काम धंधा करने में अपने हम करेगा, आप बैठो काम धंधा मैं करूँ, वो कहते मैं करूँ, ऐसे आपस में बच गया। काम धंधे के लिए लड़ाई हो गया, आचरण बढ़िया चीज के लिए तो तुम दो, तुम दो ऐसे अच्छी चीज देना, आदर देना, प्रशंसा करना, आराम देना, ये देने की चीज है, ये काम धंधा है, परिश्रम है, देने की चीज है। अपने ग्रह चाहिए घर में रसोई आदि बने तो पहले बालकों को भोजन कराओ, छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराओ, कोई बीमार हो तो उसको पहले भोजन कराओ, कोई जापायत हो जच्चा है कहीं बच्चा हुआ है उसको पहले भोजन कराओ, नई बहू आवे तो उसको पहले भोजन कराओ, उसका प्यार करो। कितना प्यार किया महाराज कौशल्या माता ने सीता जी को, कितना प्यार किया, कितना स्नेह किया। महाराज दशरथ जी कहते हैं मधु नर की नहीं पर घर आई, ये बच्चियां है छोटी मेहरबानी का है, इनका लाल प्यार रखना, पर घर आई, पर घर कैसे अपने घर आई है, पर बत्ती सुने माँ तो हमारी पीछे रह गई, तो सास जो पर स्नेह करे प्यार करे तो उसे प्यार करो तो कई दिन सास का तो कई दिन बहू का होगा, वो फिर आपका ही आदर करेगी, आप तिरस्कार करो अपमान करो तो बेचारी छोटी बोले तो क्या, परंतु भीतर में बीज बैल का पड़ जाएगा, फिर आप बूढ़ी हो जाओगे तो क्या दशा होगी। मेरे घर की लड़कियां मिली है ऐसी, बहुआ मिली है कि सास ऐसा तिरस्कार करती हमारा अपमान करती, अब ससुर मर गए, भाई सास विशेष सेवा करो, ससुर नहीं रहे तुम विशेष सेवा करो सास, पहले वाले वचन याद मत करो, घमंड में आकर कह दिए था जो तिरस्कार कर दिया, अब पति शांत हो गए, अब बेटा बहू का राजी हो गया तो अब वो घबराती है, ऐसा तो आदर करो, तो आप ऐसे अभिमान में आकर तिरस्कार मत करो, बहू का आदर करो। राजगल की बहू मानती नहीं सास में, पर वही नहीं करती, बड़ी गलती। तो बच्चियां आप हो जितनी आदर रखो, जहाँ कहीं बहू बनो तो वहाँ आदर करो, सत्कार करो, जिससे तब तुम्हारी महिमा होगी। अरे वो काम सिखाओ, अरे काम नहीं सिखाओगी तो अगर क्या कहेगी तो मारण सिखाई बोली, अब काम नहीं रसोई नहीं बनाए तो मारण तो माँ को बड़ी मिलेगी, अच्छी हो तो माँ की प्रशंसा होगी, तो आप अच्छी बच्चियां धार करो, जिसे किसी घर में जावे तो शांति हो जाए, ऐसी खा दे दी मां जी तू पैसा रख दी, ऐसा इकट्ठा कर दे ये कर दे, पीछे अलग अलग हो तो लड़ाई हो तो चिंगारियां जार मारा लाए लगा दे। ब्याह होता है तब लड़की को पूछते हैं उनके देवानी जेठानी है ना वे, तेरी चाची है, तेरी ताई है, तेरी माँ है, भाई इनकी लड़ाई होती है आपस में, तो उसी दिन कह दे तो इस घर छोरी नहीं जाना है, ये लड़ाई चिणगारी जा घर में वहां लाए लगा देंगे, घर में प्रेम हो रहे देवरानी जिसने का शव का स्नेह होता है तो उसी घर की लड़की लेना चाहते हैं, तो हमारे घर में भी ऐसी बहू आवे जिससे प्रेम बढ़ावे। तो इसको कहना चाहता हूँ बच्चियों को अच्छी बातें सिखाओ, त्याग की बातें सिखाओ, काम धंधे की बात सिखाओ, जिनसे बड़ी श्रेष्ठ हो अगारी घर को बनाने वाले बन जाए, तो ऐसी बातें क्या करें बताओ। घड़ी आ गई, फिर पूछो फिर बताओ, प्रेम से तो घर का आनंद हो जाए, ऐसी प्रेम की बातें निहाल हो जाओ। हमारे तो एक गृहस्थ में कृष्ण ने एक पुस्तक लिखी, महाराज इतनी बिक्री हुई, इतने थोड़े दिनों में लाखों पति सपने, फिर हम लोग करे अरे मेरे कहते स्वामी जानते नहीं, स्वामी समझ स्वामी जी के अपने ग्रस्त होगा स्वामी जी तो मेरा अपने मैंने सुनी है पुस्तकों में पढ़ी है व्याख्यान सुना है शिव जी का मैं सुनकर भी जानता हूँ मैं थोड़े गीत सुनाएंगे अभी तो सुनूंगा थोड़े यार हर भाई भमड़ो भण करे सुरो सुर मैं देख लूंगे सुन लूंगे वो कहते हैं स्वामी जी पैसे का जानते नहीं तो मैं अभिमान रखता हूँ कि मैं पैसों को रखना भी जानता हूँ छोड़ना भी जानता हूँ आप रखना आता छोड़ना नहीं आता आपसे दूना जानता हूँ लोग कहते हैं स्वामी जी समझते नहीं ये तो मैं कहता हूँ मैं समझता हूँ ये मर्षि जी महाराज कहते हैं तुम्हारे ये ब्रह्मा हम तो जानते नहीं ठाकुर पत्र नरसिंह जी कह तुम्हारे पास शस्त्र है नहीं हम तो जानते बोले पंत ठाकुर पत्तों को नहीं ये तुम्हारे विजय अस्त्र है तो अभिमान जानने का अभिमान बड़ा खराब ये विचित्र बात देखी है हमारी बात का अनुमोदन कर दिया सरदानंद जी ने विचारशील आदमी है वे कहते मैं कुछ जानता नहीं ये विचारशील ऐसा कहते मैं देख रही कहां से बात बता दी हम तो विचारशील नहीं मानते हम तो अब कमजोर मानते कि जानते नहीं भाई हमने क्या अरे शरणानंद जी पुस्तक में मैंने पढ़ा जो आश्चर्य आया हमें वे कहते हैं कि विचारशील पुरुष तो कहते हैं कि हम जानते नहीं जो विचारवान तो ये बात कहेंगे तो हमारा विचारवान में नाम लिखा गया है हम अनजान हम जानते नहीं ऐसी पंक्ति आई मैंने तो हम जानते नहीं भाई हम विशेष पढ़े लिखे नहीं विशेष हम जानते नहीं व्यवहार में जानते नहीं लोग भी कहते हैं स्वामी जी व्यवहार नहीं जानते तो हम तो जानते नहीं वो नहीं जानता है वो ही जानेगा गाड़ी क्योंकि खाली है वो जानेगा कुछ अरे जानकार क्या जानेगा घर भर गया अब क्या भरेगा मैं जानकार हूँ जानना बंद हो जाएगा इसलिए जानते नहीं तो जानने की खुली बात हुई तो मैं तो सीखता हूँ सत्संगों से सीखता हूँ व्यवहार से सीखता हूँ गीता याद आप लोगों ने करा दी मेरे को मैंने इतनी मेहनत नहीं की है अब जाओ गीता सुनाओ सुना सुना गीता का बोध हो गया अब गीता का अर्थ नया कितने विचित्र तो अर्थ लगती है महाराज गीता में गीता की टीका लेके उस समय इतना ज्ञान नहीं था गीता का उस और गीता होती तो नहीं जानते तभी तो गीता का ज्ञान बढ़ेगा जानकार तो क्या अपने ज्ञान की समाप्ति हो जाएगी कैसी बात है तो मनुष्य सदा ही अपने ज्ञान को शुद्ध रखे और वृद्धिगत करे खाली चीज रखे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण